राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 52 अनुसार 17 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर दोहरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। खास बात क्या है वो पूछो। खास कर्मनिरपेक्ष अपेक्ष आपका प्रश्न पढ़ने से सुनने से मालूम हुआ कि सब बातें ठीक तरह से समझी हुई नहीं है, कमी है समझने की। तो आपकी खास क्या ग्रंथि है वो बताओ, उस पर विचार करें। देखो ये बात नहीं है, मूल में ये बात नहीं है कि कर्म सापेक्ष होता है वो सगुण की उपासना होती है और कर्म निरपेक्ष होती है निर्गुण की उपासना होती है। ये बात है नहीं वास्तव में। कर्म निरपेक्ष क्या है, कर्म सापेक्ष क्या है, इस विषय को समझना चाहिए। ठीक तरह समझो, समझने के बाद बात होगी। अब ये विषय छेड़ने हैं तो सबके इतने पल्ले पड़े नहीं बात। खास बात क्या है कि आप जो परमात्मा की तरफ चाहते हैं परमात्मा को प्राप्त करना, तो आप अपने को सुपुर्द कर दे, समर्पित कर दे। जिस तरह से शिष्य होता है वो अपने गुरु के समर्पित कर देता है, जैसे कन्या होती है वो अपने आप को पति के समर्पित कर देती है, जिस तरह से गोद जाने वाला अपने जिनके गोद गया उन माँ बाप के अपने को सुपुर्द कर देता है, इस तरह से भगवान के सुपुर्द अपने आप को करना होता है। वो सगुण में भी होता है, निराकार निर्गुण सगुण में भी होता है। निर्गुण निराकार में है वो कब होता है, उसमें अपने आप ही खुद ब्रह्म होता है। तो वो बात कठिन है सीखने में, तो आज बहुत वेदांती मिलेंगे परंतु उनका अनुभव करने वाला उनमें शायद एक भी मिले, पता नहीं है। कठिन है वो विषय, और वो कठिन होते हुए भी गीता के समग्र ब्रह्म से एक अंश का है। इस विषय को खूब समझो। आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ। भगवान सगुण है कि निर्गुण है, कि साकार है कि निराकार है, दो भुज है कि चतुर्भुज है, सहस्रभुज है, कैसे है ये भगवान जाने। इस बात को पत्र में आप पढ़ो ही मत। अगर कोई सच्चे हृदय से कल्याण चाहता है तो गजेंद्र की तरह या कष्टनेशो बलिनोन्त कोरगात प्रचंड वेगात अभिधावतो विषम भीतम प्रपन्नम परिपात यद्वयात अतरणम तमेमहि, तो ऐसे उसके शरण हो जाओ। नहीं स्थान नहीं है, स्थानीय कल्पना आप कर नहीं सकोगे, उसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। जितना आज है कोई बैकुंठ मानते हैं, कोई क्षीर सागर मानते हैं, भगवान विष्णु का, शिव का, भगवान कैलाश मानते हैं, ऐसे अलग अलग स्थान है, उनमें स्थान में आप निर्णय नहीं कर सकोगे। ये जैसे संसार का मोह है, उस मोह से छूटना मुश्किल है, ऐसे ही भगवत संबंधी बात भी एक मोह कलिल है। जैसे यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा ग्रंथासि निर्भेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जैसे मोह दल दल को उतर जाएगा, ये मेरा है, मैं हूँ, मेरा है सभी, ये मोह दल दल है, फंसना है। इसके बाद श्रुति वृत्ति बनाते यदा सदा, श्रुतियों में तरह तरह के भगवान का स्वरूप बताया है, सगुण बताया, निर्गुण बताया, साकार बताया, निराकार बताया, दो भुज बताया, चतुर्भुज बताया है, सहस्रभुज बताया है, अनंत भुज बताया है, ऐसे कई तरह का बताया है। उनका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाएगा। साधक के लिए बड़ी सीधी बात है, कोई एक ईश्वर है जो कि सब संसार का उत्पादक है, संचालक है, प्रापक है, सबको सब प्रेरणा देने वाला, ये जो सर्वोपरि एक तत्व है, इतना मान लेना चाहिए। इतना मान जो उस ईश्वर मैं शरण हूँ, अशु जाऊ। गजेंद्र ने जब अपने छूटने के बल को नहीं पाया, अपने मैं छूट नहीं सकता, ग्रह ने पकड़िया, सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक लड़ी होती रही, सब हाथी हथरियां सब उनके सूंड में सूंड देकर के उनको खेच रहे हैं। ग्रह पैर पकड़ कर भीतर खेचता है, वो बाहर खेचता है। खूब लड़ाई हुई, हथरिया नहीं बोले, पैरों में ऊपर सूंड खाकर बहुत खेचा उसको, पर किसी का एक बल चला नहीं। गजेंद्र वो थक गया, सबने बल देने वाले, साथ देने वाले सब थक गए। और जब गया खेचने लगा भीतर, तो सूंड ऊपर कर ली, सूंड है नाक, सूंड में अगर पानी भर जाए तो मर जाएगा। गजेंद्र का हाथी का जो सूंड होती है ना, वो नाक है, नाक अपना नाक है ये, वो लंबा नाक, तो नाक में सुई पकड़ ले, ऐसा नाक में सांस है, जैसे अंगुली से हमें सुई पकड़ लेते हैं, ऐसे सूंड से सुई पकड़ लेता है, ऐसे सूंड में सांस है। तो सूंड है वो बहुत बड़ा हाथ है, वो नाक है, तो सूंड थोड़ी सी एक बार रह गई, इतना पानी में ले गया वो। अब वो सूंड डूब जाए तो डूब ही जाएगा, फिर नाक में पानी चल जाएगा, फिर क्या बचेगा। ऐसी दशा में उसने कहा, यह कष्ट नेशो मलिनोन्त कोरगात प्रचंड वेगा दविधावत वृषम भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयात क्यरणम भयात मृत्यु प्रधावत चरणम तमेमही। उसने कहा, यह कष्ट नेशो, कोई एक ईश्वर है, सगुण है कि निराकार है कि साकार है, कैसा है, श्याम है कि सफेद है, कैसा है, या कष्ट है, कोई एक ईश्वर पहचान उसे क्या है, जो ये काल है, ये समय है, सबको खा जाता है, ये जितने शरीर दी शरीरों को, ये वृक्ष और पहाड़, नदियां, सरोवर, समुद्र और भूमंडल, तूर चार, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, सबको काल खा जाता है, समय खाकर सब खत्म हो जाते हैं, ये काल खा रहा है। जो ऐसा सबको काल खा रहा है, ऐसे होते काल के खाने पर जो शरण हो जाए, भगवान को पुकारता है, तो वो रक्षा करता है। यह कृष्ण ने सो बलिनोन्त को रगात प्रसन्न भेगा दविधावतो विषम भीतम प्रपन्नम, भयभीत होकर के भगवान के शरण होता है उस परिपाती, और यद भयात मृत्यु प्रधावती, जिसके भय से मृत्यु दौड़ती है सबको भय देने के लिए। सबको भय देने वाली मृत्यु है, जो कोई मौत के सामने बच नहीं सकता, वो मृत्यु भी जिससे भय खाती है, वो उसको शरणागत की रक्षा करने वाले उसके मैं शरण हूँ। न चतुर्भुजी का, न दोभुजी का, न निराकार का, न साकार का, न सगुण जाना द्विगुण। मैं हूँ मृत्यु से रक्षा करने वाला और संपूर्ण को खाने वाला काल, वो भी जिससे डरता है उस परमात्मा के शरण हूँ। इसमें कर्ण है ही नहीं, खुद शरण हूँ, मैं शरण हूँ उसके। कर्ण की काम ही नहीं, कर्ण कहते हैं हाथ पांव आदि, ये है जो साधन तमम कर्णम, ये कर्ण नहीं है वहाँ। स्वयं तम ई मही अम शरण, मैं उसके शरण हूँ। ऐसे तो इस पंचायती में पढ़ना ही नहीं कि सगुण है कि निर्गुण है, कि साकार है कि निराकार है, कोई है और उसको अभी तक कोई कह नहीं सका है। आज दिन तक जितना विवेचन हुआ है, जिसमें इस भारतीय ऋषि मुनियों ने जितना किया है, किसी देश की किसी भाषा में इतना विवेचन नहीं हुआ है। मैंने सुना है ये, इतना ही भारतीय ऋषि मुनियों ने विवेचन किया है। वो सबका सब विवेचन इकट्ठा किया जाए तो भी भगवान का पार नहीं पा सकते, पूरा नहीं हुआ है। और दूसरी सच्ची बात यह है कि भगवान भी अपने को पूर्ण कह नहीं सकते, भगवान खुद भी अपने आप को अपने आप का पार नहीं पा सकते खुद भी। इस विषय में क्या करोगे निर्णय? आप मान लो दो भुजी है, चतुर्भुजी है, कृष्ण रूप है, राम रूप है, विष्णु रूप है, शिव रूप है, शक्ति रूप है, गणेश रूप है, सूर्य रूप है, ऐसे कोई रूप मान लो, माँ बाप रूप है, गुरु रूप है, ऐसे मान लो किसी को चाहे। पर पहले ईश्वर का निर्णय करो, फिर बदन करोगे, ये नहीं होगा। एक है, बस है, मुख्य बात है वो परमात्मा, ऐसा मान लेना और उसके मैं शरण हूँ। जो नाम आपको प्यारा लगता हो उस नाम का जप करो, टन करो, राम राम राम राम राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, ओम सागर, ओम नमो भूत वासुदेवाय, ओम नमो भूत। जो नाम आपको प्यारा लगे उस नाम से उसको पुकारते रहो रात दिन। ये नाथ मैं नहीं जानता हूँ आप क्या है कैसे, सच्चे हृदय से आपके शरण हूँ मैं, ऐसे उसको पुकारो निरंतर दिन रात दिन। पर जाओ चरणों में तो अपने मन से फिर पुकारो तो पाप लगेगा। पहले आप सगुण निर्गुण साकार देकर निर्णय करते हैं, ये हो नहीं सकता। कई कहते निराकार ही है, वो भी भगवान का एक अंश है। अब निराकार मानने वाला साकार नहीं मानेगा तो भगवान अधूरा ही रहा ना, निराकार ही साकार है ही नहीं। अरे निराकार अग्नि होती है, साकार अग्नि होती है, जल निराकार और साकार होता है, पृथ्वी साकार और निराकार होती है, तो फिर भगवान जल और पृथ्वी से भी कमजोर है क्या? दिया दिया सलाई में अग्नि निराकार है, घसने से साकार हो जाती है। तो साकार निराकार अग्नि भी है, साकार निराकार पृथ्वी भी है, साकार निराकार जल भी है, या जल है भरा हुआ और निराकार है, वही साकार पत्थर बन जाता है, बूंदे बन जाती है, ओला बन जाता है, पत्थर बन जाता है, वही परमात्मा, वही जल यहाँ है। यहाँ दो चीज बदला गए, यहाँ चपकने लग गया पानी, यहाँ आ गया वायु, सब जगह भरा हुआ है, निष्पंद है, वो यू कहलाते ही स्पंदित हो वायु आ जाता है। तो जल भरा हुआ है, वायु भरा हुआ है, अब उसको क्या कहो? जब वायु भी स्पंद निष्पंद होता है, एक जब भी निराकार साकार दोनों होता है, जब पृथ्वी भी साकार निराकार होती है, तो फिर भगवान साकार निराकार दोनों नहीं होते कैसे होगा? क्या इनसे कमजोर है भगवान? लेकिन निराकार माने के साकार होता ही नहीं भगवान तो कभी। तो ये क्या है, ये क्या है बताऊं आपको? वो अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ गीता जी, तो गीता जी का ये अर्थ है, इसका क्या तात्पर्य हुआ कि मेरी बुद्धि यहाँ तक पहुँची है। जैसे कोई जल पी लिया, हर्षद जल तो पी लिया, पूरा ठीक पी लिया, हर्षद पी लिया, मैं पूरा पी लिया, तो जल पी लिया तो क्या संसार में जल नहीं रहा? अब क्या रोटी खा ली? रोटी खा ली हमने, पूरी ठीक खा ली रोटी, अब रोटी नहीं रही, कोई ऐसा कह सकता है? भोजन कर लिया सब, तो भोजन कर लिया का अर्थ अपना पेट भर लिया, ये थोड़ी भोजन कर लिया सब का सब ही, पानी पी ले दुनिया मात्र के पी ले थोड़ा ही है। इस तरह कोई साकार मानते, कोई निराकार मानते, कोई सगुण मानते, कोई निर्गुण मानते हैं, कोई सबको मानते हैं, ऐसी मान्यता है वहां। जब तक मान्यता है तब असली रूप नहीं है, मान्यता है तो विपण तो असली की प्राप्ति हो जाती है। अभी लागे पड़े रुपये तो कैसे होगा वो, पीछे पड़ जैसे साकार है निराकार है कर्ण सापेक्ष निरपेक्ष है, ये समझने के लिए बड़ी काम की चीज है। परंतु उपासना करने वाले के लिए हे भगवान आप हो बस, मैं नहीं जानता, आप हैं जरूर, इतना दृढ़ निश्चय चाहिए, कैसे है नहीं जान सकते, कैसे कैसे जानोगे? एक बात को आप जानने से तो मामूली बात, जैसे कहा जाए कि बीकानेर की मिश्री मीठी होती है, कैसी होती है? मीठी बहुत, बतासे जैसी होती है, मखाना जैसे नहीं नहीं, मीठी होती है, खारक जैसी होती है नहीं, दाख जैसी होती है ना, कैसी मीठी होती है? गुड़ जैसी होती है ना, कैसी होती है? कि मीठी होती है। अब बताओ आप इतना बैठा हो, बीकानेर मिश्री कैसी होती है बता सकते हो? बताओ कैसी मीठी होती है? नहीं वर्णन कर सकते, जी पर देने से पता लगता है ऐसी मीठी होती है। क्या गुड़ है, शक्कर है, कड़कर है, खांड है, क्या क्या है, पर बताशा है, मखाना है, परमात्मा को कैसे कहोगे? परमात्मा को पहले मांगना पड़ेगा। मैंने कई बार कहा है कि मेरे को अंग्रेजी पढ़ा हुआ, मैं पढ़ा उषा यू करके एक मुझे धर दिया ठंडा, मैं कहता हूँ ये पहला अक्षर कैसे होगा? मैं देखो मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं संस्कृत जानता हूँ, मैं हिंदी जानता हूँ, ठीक न सो आप होश में आर बोलो, बताओ अंग्रेजी कैसी होती है? ए फिर के बी, अब ए स्वर वर्ण है, बी व्यंजन वर्ण है, ये कहाँ आता है? तेईसव वर्ण आता है, ये दूसरा वर्ण कैसे हो गया? ए कहाँ आता है? आ आ ए ए पहला कैसे होगा? ऐसे अट जाऊं तो पढ़ा दोगे आप में है ताकत? समझाओ कि बाबा तुम अंग्रेजी पढ़ना, अरे पढ़ना तो है तब कहते ही पढ़ाओ, तो फिर हम कहने एक हाँ ए हाँ में हाँ मिलाओ तभी पढ़ सकोगे महाराज, अड़ते हो हम तो पढ़ पढ़ाओगे, हम तो कहते हैं आपको फैल बट हो जाएंगे हम फैल, आप पढ़ा नहीं सकते। ये दे तो कंठ तालू से अरे गोष्ठ होता है, गोष्ठ स्थान है, एक कैसे कंठ तालू है कैसे बताओ? मैं कहती हूँ बताऊँ, स्थान बताऊँ, प्रयत्न बताऊ, मेरी संस्कृत लगाऊ सब तरह से कि बाबा पढ़ना है, पढ़ना तो है, तो क्या कर? हाँ हाँ ए हाँ सर ये कि बी हाँ बी कि सी है सी कि डी है डी, हाँ हाँ मैं हाँ मिलाओ तो हो जाएगा। तर्क करने लगे ये कैसे है बता दो, क्या आप में बड़े से बड़ा मास्टर आ जाओ मेरे को समझाओ ये कैसे हुआ बता देगा? बड़े मास रहो सा बताओ मेरे को ये कैसे हुआ? हम ऐसे नहीं लकीरी फकीरी नहीं है, हम समझना चाहते हैं, समझाओ। और बी कैसे हुआ? तीन का अंक धर कैसे हम डंडा धर दिया कहते बी अक्षर नहीं एक ही मात्रा नहीं बी कैसे हुई? ये कोई साफ अपढ़ हो उसको बताओ आप, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अब पढ़ा लिखा बैठे रहो साहब, पढ़ तो सकते नहीं पढ़ा लिखा बैठे अभिमान करो बैठे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। आप में कोई है ऐसा मास्टर मेरे को पढ़ा दे? सामने अड़ जाऊंग मेरे को समझाओ कि बाबा तुम पढ़ना, अरे पढ़ना है तुम कहते हैं तो बोलो कि एक हाँ ए हाँ मैं हाँ मिलाओ अभी हाँ सभी कसी कसी गड्डी गड्डी ई एफ जी एच आई के गल गल हाँ हाँ हाँ तो पढ़ जाऊंगा मैं भी अड़ जाऊंगा तो पढ़ा दो भाई। तो पढ़ना हो तो मैं कहता हूँ यह कर्षण है जो कोई एक ईश्वर है, वो सगुण है कि निर्गुण है कि साकार है, जब जो है जैसा है वो परमात्मा है, मैं निद्रिता से के है परमात्मा, उस है के शरण हूँ मैं, तो उस परमात्मा के शरण हूँ। हे नाथ आप हो साप, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, काम चलेगा, ठीक हो जाएगा, फिर औरों को बता दोगे, परंतु पहले उलझन बताओ कैसे हो जाएगा। इस वास्ते आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आपको जो ठीक जैसे जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जिसमें आपका विश्वास हो, जिसमें ठीक मन मानता हो, उसी को लेकर पकड़ लग जाओ करने से हो जाएगा। आप परमात्मा को नहीं जानते, क्या आपको परमात्मा नहीं जानते? तो आपको जानने की क्या जरूरत है? मेरे को भगवान जानते हैं, तो मैं जानते मुझे हमें काफी, हमें जानने की जरूरत है, हम तो मान लेंगे बस भगवान है, कोई नहीं बता सकता। आप इतने भाई बहन बैठे हो, अपनी माँ का अनुभव है आपको? किसी भाई को किसी बहन को ये माँ है बता सकते हो? सुनकर मानते हो माँ को, देखा है माँ को, जन्मा तो होश है किसी को कि इस तरह से माँ से जन्मा हूँ, ये मेरी माँ है किसी को याद? केवल मान रहे मेरी माँ है, ठीक है माँ है, ये मेरे पिताजी है, किसी ने देखा है? जब पिता बना उस समय आपने देखा है पिता कौन है? मेरे को पूछो, तेरे को पूछो, बहनों को पूछो, भाई को किसी को पूछो, मानना पड़ता है पिता है। जिसने कह दिया मान लिया, ऐसे परमात्मा तत्व है, जब सबका पिता वो है, उसका पिता कोई है ही नहीं, आखिरी पिता है, अब उसको कैसे जानोगे? अपने पिता को भी कैसे जानोगे बताओ? है किसी ताकत पिता बता दे, माना ये पिताजी है, ये मेरी माँ है, माँ कैसे है बता, तेरे को याद है जन्मा वो याद तेरे को, पिता बड़ा उस समय तेरे को याद है? क्या याद है? था ही नहीं, कैसे बताएगा? है किसी की ताकत? आप बताओ, आप में कोई भाई कोई बहन बताओ कि माँ को बता सकते हो आप? या मान सकते हो पिता को? मान सकते हो? देख सकते हो क्या? जब आपकी उत्पत्ति नहीं हुई कैसे देख लोगे? उत्पत्ति से पहले है पिताजी, और दूसरी दृष्टि से कहा जाए तो पिता पीछे है, बेटा पहले है। अभी आप समझ नहीं आती, पिता पहले है आपको, पिता पहले, पिता पहले कैसे? पिता नाम है ही नहीं, बिना बेटे के पिता नाम होता ही नहीं, तो बेटे के बाद बाप होता है, बेटे के बाद होता है बाप, तो पहले हो जाएगा कैसे? हो जाएगा उसका बाप नाम कैसे हो जाएगा? बाप तो बेटे का अधीन है, पहले बेटा होता पीछे बाप होता है, समझ में? आदमी का तो बोले बाप कैसे है? बाप तो बेटा होने से है, बेटा नहीं हो तो बाप तो है ही नहीं उसका, पहले बेटा है पीछे बाप है। अब उसको ऐसी कुछ कैसे उसको समझोगे? आदि अविद्या अटपटी घट घट बीच अड़ी एरन संतोष हो रहा शांत सिंह, पहले कौन घड़ी बताओ? एरन घड़ा घसोड़ा घड़ा शांत सिंह घड़ी, पहले रात हुई दिन हुआ क्या हुआ? पहले नींद हुई जागृत हुई पहले क्या हुआ? बीज पहले हुए वृक्ष पहले हुए क्या हुआ बताओ कैसे हुआ? ये जान नहीं सकते, मान सकते हैं, जाने कैसे पता ही नहीं लगता पहले है, पहले क्या हुआ? अब शास्त्रों में जगह जगह है पदमा थे, पहले पहले हुई बाबा धरधरी पीछे पवन और पानी, अब धरधरी पहले हुई, पहले आकाश आया तस्मात इसमात आकाश है संभूत आकाशात वायु वायु अग्नि अग्नि पृथ्वी इसे पैदा हुआ, वो कहते पहले धरती हुई पशु सभी, अब जगह जगह गया कई तरह से कहा शास्त्रों में, तरह तरह आपस में बड़ा विरोध आता है, सगुण है वो निर्गुण कैसे, निर्गुण है तो सगुण कैसे, साकार है तो निराकार कैसे, निराकार है साकार कैसे, अब एक आचार्य ने कह रहे थे निराकार है, वहां सब निराकार है, वहां मान लिया। एक बात है, निराकार मानो एक देशी है, साकार मानो एक देशी है, सगुण मानो एक देशी है, निर्गुण मानो, सब मिलकर गए हो परमात्मा, तो उसे निर्णय नहीं कर सकते। प्राप्त करना हो तो पुकारो, हे नाथ राम राम राम राम राम राम, भगवान का नाम जब प्यारा लगे उसमें रात दिन लग जाओ, रात दिन, कुछ वर्ष बीतने के बाद आप ठीक हो जाएगा, समझ आ जाएगी। ऐसे समझना हो तो आप ऐसे सुनो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सगुण को मानो, निराकार मानो, सगुण परमात्मा है। देखो कर्ण सापेक्ष है ही नहीं, कर्ण निरपेक्ष ही है तत्व, सगुण है वो भी कर्ण के द्वारा नहीं है। कर्ण के द्वारा तो सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, ये कर्ण के द्वारा है, और उसकी शरण होना कर्ण के द्वारा नहीं है। मगर भगवान की बात तो दूर रही, जैसे एक घर की लड़की है, उसको पिता ने कन्यादान कर दिया, उसने हाथ पकड़ लिया, वो पति की हो गई, तो पति की जो हो गई, ये पति का हो जाना है, ये कर्ण सापेक्ष नहीं है। विवाह हो गया, ये कर्ण सापेक्ष नहीं है, कर्ण निरपेक्ष है। मैं स्त्री हूं, कौन सा कर्ण है इसको, तो मैं चेला हूं, ये मेरे गुरु जी है, स्वयं स्वीकृति है खुद की, कर्ण वाला नहीं है यहां। इस बात समझ, इसमें शंका करो, आपको शंका होती है शंका करो उसमें। जैसे मैं चेला हूं, मेरे गुरु जी है, तो मैंने गुरु को मान लिया, तो गुरु को मैंने मान लिया, इसमें कर्ण कौन सा है, का नेत्रों से माना है, कान से माना है, जीभ से माना है, त्वचा से माना है, गंध से माना है, किससे माना है? और तो कर्ण काम आओ तो कर्ण लो, बोले कर्ण सापेक्ष तो नहीं है ना, तो कर सके तो कर्ण क्यों जाओ, राम राम राम राम करो, पर परमात्मा का मैं हूं इसमें कर्ण थोड़ा ही है। मैं परमात्मा का हूं इसमें कर्ण नहीं है। देखो कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष की बात बताओ, ध्यान देना, कर्ण सापेक्ष में होता है वो भूल हो जाती है, और कर्ण निरपेक्ष होता है वो तो भूल नहीं होती है, ये सिद्धांत है पक्का। कर्ण सापेक्ष जो बात होगी उसमें भूल होना संभव है, कर्ण निरपेक्ष में भूल नहीं होती। आप इतने बैठे हो, ध्यान देकर सुना मेरी बात, किसी का ब्याह हो गया कि मेरा ब्याह हो गया, तो इसको भूल जाते हो क्या, कि भूल गए ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं, भूल गए, भूल जाओगे, बताओ किसे वर्ष हुआ कब हुआ ये भूल जाओगे, पर मेरे विवाहित हूं मेरा ब्याह हो चुका, इसमें संदेह होता है कि भाई ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं कि कब हुआ, मैं तो भूल गया, ऐसा होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये भूल होती है यार। तो कर्ण सापेक्ष में भूल होती है, कर्ण निरपेक्ष में भूल नहीं होती, कर्ण सापेक्ष में भूल होती है। लिखने में कभी मान लिया कैसे लिखा था, कभी कैसे ही लिखा, कलम से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, नाच से लिखते हैं, तो कर्ण सापेक्ष निरपेक्ष नहीं है। जो मान्यता अपनी स्वीकृति अस्वीकृति है वह खुद की है। आप बोलो भाई वेदांत पढ़ा हुआ बोलो, अच्छे वेदांत का अभ्यास है जिसके, वो शंका करो, फिर प्रश्न चलेगा, फिर बात होगी, विलक्षण बात है महाराज, अलौकिक बात है, विचित्र बात है। मैं शिष्य हूं, ये कर्ण निरपेक्ष है, बोलता तो कर्ण सापेक्ष, तुम बोला गया कैसे, परंतु मैं शिष्य हूँ, मेरे गुरु जी है, मैंने गुरु जी को मान लिया। तो मान लिया किसने कि मैंने? क्या शरीर से माना है, वाणी से माना है, हाथों से माना है, बुद्धि से माना है, मन से माना है, किससे माना है? स्वयं से माना है। स्वयं होता है वो, बुद्धि निरपेक्ष होता है। आप इतने बैठे जिनको पूछूंगा आप हो कि नहीं हो, तो आप मैं हूं। अच्छा, किस कर्ण के द्वारा हूं है? हूं हाथ के द्वारा है, पग के द्वारा है, नाक के द्वारा है, जीभ के द्वारा है, त्वचा के द्वारा है, मन के द्वारा है, बुद्धि के द्वारा है, श्वासों के द्वारा है, मैं हूं। किसके द्वारा है? अगर द्वारा क्या मैं हूं? किसी के द्वारा नहीं हूं, कर्ण सब निरपेक्ष है। किसी के द्वारा होगा वो कर्ण सापेक्ष होगा। मानो स्वयं जो होता है, स्वयं स्वयं अपनी सत्ता है, वो कर्म निरपेक्ष है। कोई हाथ से, पैर से, जीवा से, नेत्र से, नोक से नहीं देख सकता। द्वारा होता वो कर्म सापेक्ष होता है। मन बुद्धि का चिंतन करते हैं, मन बुद्धि से। ये विषय ऐसा गहरा है कि जो अच्छे पढ़े लिखे, जिनको मैं पंडित मानता हूं, बहुत पुस्तकें जिसने पढ़ी है, वो नहीं समझ सके इस बात को। उनकी समझ में कर्म निरपेक्ष कैसे होता है? कर्म निरपेक्ष होता ही नहीं, कैसे होता है? ये मामूली बात नहीं है। कर्ण क्या है इसको नहीं जाने, कर्ण क्या होता है? अब कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, छह कारक होते हैं। अब छह कारक होते कैसे पढ़ोगे? विद्या पढ़ लो, व्याकरण पढ़ लो, कैसे समझ नहीं सकते? मानना पड़ता है। इनमें गहरे उतर कर समझो, सुर पकड़ नहीं पाओगे। परमात्मा तत्व है, वो कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण सापेक्ष, उसी प्राप्ति कर्ण सापेक्ष भी है। जैसे ध्यान करो, चिंतन करो, ये तो है कर्ण सापेक्ष, और है और हूं ये कर्ण निरपेक्ष है। और हूं, हूं में कौन सा कर्ण है बताओ? है में कौन सा कर्ण है? सुनकर स्वीकार कर लिया, मान लिया। कहते है, मैं कहता हूं नहीं है, तो कोई आपने जवाब नहीं है कि आप मना दो। वहां परिभाषा पहुंचती ही नहीं, शब्द पहुंचता ही नहीं, वहां वो चीज है ही नहीं। जिस शास्त्र में, जिस संप्रदाय में भगवान नहीं है, उसको भगवान आप समझा सकते ही नहीं। मेरे ऐसा काम पड़ा है, आपस में बातें हुई है, ठीक है। भगवान आपके शास्त्र में ही नहीं, आप कैसे समझोगे? जिस शास्त्र में भगवान कोई है नहीं, वो शास्त्र पढ़े शास्त्र कैसे बताएगा? शास्त्र में वो है ही नहीं, नाम है। तो भगवान जीव भी भगवान बनता है, बड़ा हुआ भगवान मानते हैं। मैंने उनसे कह दिया, एक बहुत बसों की बात है, वो कहते भगवान है भगवान। मैंने कहा तुम्हारे शास्त्र में नहीं है भगवान, तुम्हारे शास्त्र में है ही नहीं, कैसे समझोगे? कैसे नहीं है? ही नहीं, तुम्हारे शास्त्र में नहीं है। जैसे आप इतने बैठे हो, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, आप बताओ अंग्रेजी में घी का नाम बताओ, घी का नाम बताओ, बटर ऑयल कह दे, घी का नाम बताओ, कोई बताओ, पढ़े लिखे बताओ, घी का नाम बताओ अंग्रेजी में, बताओ भाई, और पढ़े लिखे आदमी हो, अंग्रेजी में घी का नाम बताओ, क्या बताओ? ना बता ही सकते, क्यों नहीं बता सकते? कि अंग्रेजी में घी होता ही नहीं, वहां मक्खनी खाते हैं लोग, घी तो होता ही नहीं, कैसे बताओ नाम? वहां उसको घी होता ही नहीं, नाम कैसे बताओ? है घी हो तो नाम है, वहां घी है ही नहीं, कैसे बता सकते? आप बताओ भाई, काफी लोग पढ़े हुए तो संस्कृत के लोग जानने वाले, कोई होगा तो होगा, पता नहीं है हमें, विश्वास नहीं। अंग्रेज जानने वाले आप बहुत हो, बहुत हो आप, जहां हो ही नहीं चीज रहते नाम बताओगे? तो जिन शास्त्रों में, जिस आचार्यों ने बताया ही नहीं, मेरे काम पड़ा है, पूछने का करना काम पड़ा है, जैनों से काम पड़ा है, बौद्धों से काम पड़ा है, वो क्या मानते हैं, कैसे जो मानते हैं उनका दर्शन शास्त्र है, बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें उनकी, बड़ी गहरी, समझने में यो वर्ष लगे आप समझो तो, ऐसी गहरी पुस्तक है, पर जिस विषय का वहां है ही नहीं, वर्ण नहीं है, तत्व ही नहीं, वैसे पता नहीं। जैनों के भगवान बनता है, जीव ही भगवान हो जाता है, भगवान को यही नहीं, श्री श्री करता है, सबका संरक्षक, सबका पालक, वो ईश्वर है, ऐसा है ही नहीं। अब कैसे बनेंगे, उसको कैसे बनेंगे बताओ, उसको समझाओ कैसे समझोगे। तो वो अलग अलग शास्त्र है, अलग अलग पद्धति है, अलग अलग अपनी अपनी अटपटी बातें हैं, अटपटी। सच्चे हृदय से कल्याण चाहता हो उसको तो कह देंगे बस, जग चतुराई छोड़कर हो ये मूड भज राम, मूर्ख लंड बन जाए, राम राम राम राम करता हूँ, क्या करता है, राम राम करता हूँ, क्यों करता है, क्या फायदा है, भाई आदत पड़ गई करता हूँ, अच्छा लगता है, इसके सिवा उत्तर ही नहीं है, क्यों करते, क्या फायदा है, टाइम टाइम करो, चाहे राम राम करो, तो तू टाइम टाइम कर, मैं राम राम करूँ, थारी मर्जी यूं कर, इसके कोई इसके सिवाय उत्तर है कोई, राम राम क्यों करते हो, राम राम करने से क्या होता है, सत्संग करते हो तुम मूर्ख हो, क्यों जाते हो सत्संग करने से क्या होता है, सच सच बोलो, न्याय करो, अच्छा आचरण करो, यही तो सत्संग है, ईश्वर न्याय करो, भजन करो, और सत्संग क्या है बताओ, सत्संग एक दिन करो, दो दिन करो, दस दिन करो, बारह महीना दो वर्ष करो, चार वर्ष दस वर्ष, सदैव सदैव सत्संग, सत्संग है क्या है सत्संग बताओ, आप बता सकते हो क्या, बताओ सत्संग है क्या, न्याय करो, अन्याय मत करो, झूठ कवट मत करो, ठगी दो मत करो, अनिष्ट मत करो, भजन करो, नाम करो, भगवान याद, ये तो सत्संग है, और क्या बताओ, कहते हैं लोग ऐसा, सत्संग क्या करते हो, अब रोजे नहीं क्या सत्संग, तो मैं कहता हूँ रोटी रोजे नहीं क्या रोटी खावे, गेहूं रोटी खा ली, बाजरी खा ली, जौ की खा ली, चना की खा ली, मक्के की खा ली, अरे खयोड़ी है, फिर क्या खाओ दूसरी दिन, कोई नई तो खाई, अब नई नई रोटी क्या खाए, गेहूं रोटी खाई हुई है मेरे जाने हुए, तो बार बार क्या खावे, तो बार बार पानी क्या पिए, फिर बार बार नहीं पिए तो पर मर जाओगे, पड़ जाओगे, राम नाम सत बोल जाएगी, इसी तरह से सत्संग से पोषण मिलता है, पर तो बता कैसे सकते हो आप, मेरे को बोलते हुए बहुत वर्ष हो गए, 70 वर्ष से ज्यादा हो गया बोलता हूँ, अभी मेरे को नई नई बातें मिलती है, नई नई बातें मिलती है, बताते हो, कहते हो, व्याख्यान देते हो, 70 वर्ष से ऊपर हो गया, तो कोई पार है इस बात का, परंतु अनजान आदमी क्या जान पा रहा है, अनजान तो कहीं अनजान ही उन्हें बेचारे क्या है, इसमें क्या है, उनके पास बड़ी भारी युक्ति है, आप खंडन नहीं कर सकते, एक युक्ति बताऊं आपको, तुम जो साधुओं के पास जाते हो बड़े मूर्ख हो, क्यों, कि देखो तुम्हारा कमाया खाया तो खा जाएंगे, रोटी लाओ, कपड़ा लाओ, पुस्तक लाओ, किराया लाओ, मकान लाओ, खाऊं खाऊं खाऊं करके जो कमाया है वो तो खा जाएंगे, और नीचे कमान देंगे नहीं, क्यों बैठे बैठे तो खा लो, मैंने बाबा जी ने बैठे बोले बैठे क्यों बैठे हो रहे, क्या पैदा होता बताओ, अब इसका उत्तर दो आप, साधु फेर में आ गए ना, उनका यही ठगाई है, बस देखे ठग ले, बड़ा बड़ा आ गया कब्जे में, कमाई हुई चीज तो खा जाए और नया कमान दे नहीं, इनसे बड़े नुकसान क्या होता है बताओ, आप बताओ, अरे फिर भी उन लगे फिरते हो पागल हो, खुश है समझते नहीं, अब समझते तो बताओ सा, कमाई तो खा जाए, नया कमान दे नहीं, ऐसे वो सूत का खे ऊन का थे सुना कई पूरी बिखरे काम हो जाए, अरे बस वही करो, समझने क्यों बैठे, कोई काम नहीं खाल नहीं, फिर मैं ठगी मारा गए कुछ नहीं, बताओ इसको उत्तर बताओ, आप कोई बताओ, धन कमाए वो तो खा जाए, नया कमान दे नहीं, इन सुपर घाटो क्या है बताओ, उतर दो। कैसे बताओ, कैसे बताओ, मैं पढ़ गया 4-5 वर्ष पढ़ा गया, कई वर्ष पढ़ गया, और क्या कभी सुनाओ, और क्या सुनाऊंगा तुम, मात्र तय पतल थे समझे, हमें पढ़ा हुआ था, कैसे पढ़ाई बताओ बताओ। कि मैं खान दो इतने वर्ष पढ़े हो तो क्या बताओ, अब पढ़ाई की व्याख्यान क्या काम आवे, व्याख्यान की दूरी बात कर दो है, पढ़ाई करिए बताओ। तो भाई जिस विषय में गहरा समझता है वो उसको जानता है। विद्वान विजानाति विद्वत जन परिश्रमम, विद्वान के परिश्रम को विद्वान ही समझता है, वो समझता है उन्हें कितनी मेहनत करी है, कितना गहरा उतरा है, कितनी बात है। विद्वान एव विजानाति विद्वत जन परिश्रम, नहीं बंध्या विजानाति गुरुवीं प्रसव वेदना, जिसके बालक नहीं हुआ वो बालक होने में कैसी पीड़ा होती है उसको कैसे बता सकती हो, ये दर्शन दिया हुआ। नहीं बंध्या विजानाति गुरुवीं प्रसव वेदना, बालक पैदा होने में कैसा कष्ट होता है वो बांझ के जाने प्रसव की पीड़ा, बांझ को क्या पता, जिसके बालक हुआ वो जानता है। ऐसे जितने सत्संग की है वो जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। सत्संग से कितना लाभ होता है, कितना परिवर्तन होता है, कितनी विलक्षणता आ जाती है वो क्या जाने। पढ़े लिखे को पूछा है कि तुम अंग्रेजी जानते हो, तुम्हारे क्या विचार है, विशेषता क्या बताओ, अंग्रेजी पढ़ने से टोल बदल गया, आपके कुछ रंग बदल गया, आप में क्या बदल गया, पढ़े गली क्या कर ली, फालतू है, क्या बताओगे आप बता दो, आप ये विषय दिखा दोगे, हमने माने क्या बने ये विषय दिखा दे, हमें कह दिया हम तुम्हारे अंग्रेजी लिख दे, तुमको तो हमें अंग्रेजी जानते लिख दे, कैसे कि बस यू लिख देना, बस लकीर है बीच में कर देना, कहीं ऊपर निकाले कोई नीचे निकाले, यो यही कर देना, अंग्रेजी और क्या अंग्रेजी, विश्वास है अंग्रेजी, दो लकीरों के बीच में लिख दिया कुछ, तो कुछ ऊपर निकाल दिया, कहीं नीचे निकाल दिया, बस इसके सिवाय अंग्रेजी क्या है, उर्दू क्या है, उर्दू ये यू कर दिया, यू कर दिया, क्यों कर दिया, बिंद लगा दिया, कहीं यू कर दिया, कहीं नीचे कर दिया, कहीं ऊपर कर दिया, कहीं बिंद लगा दी, हम लिख दे बिना पढ़े, उर्दू आ गई। अब यू दिखे सफाई उर्दू में लिखा हुआ लकी आपको भी दिखे मेरे को भी दिखे, मैंने क्या लिखा है हम नहीं जान सकते, और वो कह देगा ये लिखा है, पढ़ा लिखा तो देख कर देते लिखा, आप हम कह देंगे हमारे सामने लिखा है ये यूं कर दिया, ये यूं कर दिया, यूं कर दिया, बिंद तीन बिंद दे दी, नीचे बिंद दे दी, क्या हुआ, अब क्या हुआ, हमारे कुछ नहीं लकी नहीं दिख थी पूरी, कहो तो हम लकी नकल कर दें, मैंने क्या लिखा है बता दो, मैं तो नहीं बता सकता भाई तो क्या लिखा है। इस तरह से जिस विद्या में जो प्रविष्ट होता है वही उस विद्या को जान सकता है, दूसरा क्या जाने, जिसके लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई, जिसके लागी है सोई जाने, घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल हो क्या पता घायल का कैसे घाव कैसी पीड़ा होती है नहीं बता सकते। ऐसे ही पारमार्थिक तत्व है, उसमें जितना जितना गहरा उतरोगे विलक्षणता विलक्षणता बढ़ती चली जाएगी, शोषित चले जाओगे, विचित्रता आती चली जाएगी, आप में विलक्षणता आ जाएगी, पर बता तो सकते नहीं आप। इस वास्ते भगवान है क्यों मान लो, पहले पढ़ाई करना होती अक्षर है तो पढ़ो और कहने लग जाओ सीख जाओ सीखते सीख आ जाएगी। विश्वास दे इसको तो पहले विश्वास भरोसा उसको मानना पड़ता है, फिर मानने के बाद में वो जानने लग जाता है, अगर कोई कहते तो वैसा करूं, तब संत महात्मा को भगवान कैसे है? कोई कहते आपने देखा है तो हमारे बताओ, आप जानते हो तो बताओ, साहब कैसे बताओ? आपके पीड़ा हो तो बता सकते हो क्या? आप कह सकते हो तो पीड़ा होगी, पेट में दर्द हो रहा है, अभी दर्द हो रहा है, बताओ कैसा दर्द है? हमारे समझाओ, और समझाओगे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही, तो सुनते हाँ भाई हो रही होगा, मैं समझाऊ कैसे हो रही है, समझा दोगे? अरे पेट में आता आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, हमारे समझाओ कैसे दर्द कैसे होता, बताओ। तो खुद के दर्द विवरण दर्द नहीं जान सकता, जान सकते हो? तो एक बात का अनुभव अलग होता है, ऐसे पारमार्थिक अनुभव वो दूसरा नहीं बता सकता, कैसे बताओ? किसी के पास में शक्ति नहीं है, वो तो सगुण है, निर्गुण है, साकार है, ये कई शास्त्र माता तरह तरह के शास्त्र बताती है, श्रुति विपृति पन्नाते यदास श्रुति विपृति पत्ति तरह तरह आपस में दूर हो जाता है, वो कहीं बता सकता है? लग जाए इसमें अंधा होकर लग जाए, अंधा सुने ही नहीं किसी, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, पागल हो जाओ यार, राम राम राम राम रात दिन रात दिन करे तो पता लगेगा ये नाम जब से क्या होता है। भगवान दास जी संत को बात बताई थी ना, एक संत थे, माँ बेटा कोई थे, सत्य लगी सत्संग लग गई, राम राम लग गई लगन, तो बस राम राम राम राम रात दिन करे, रोटी खाओ ना माँ रोटी बनाए, कह रहे बेटा भोजन कर ले, भोजन कर ले, तो भोजन करने में देखा कि रोटी खाने में देरी लगती है, माँ तो खिचड़ी बना दे, खिचड़ो बना दे, तो खिचड़ी बना दे, तो चट खाद कर दे और राम राम करो। अब राम राम में लगन लगी जो नींद भी नहीं आवे, खाना भी नहीं सुहावे, खिचड़ो कर दियो कि मैं स्थान तो कर दिया था, लेकिन खिचड़ो दी तो बिल्ली कर दे, लपटो कर दे, पानी माटो घोल के वो लगा दे, लपटो कर दियो माँ, और ठंडे हो जाए ना, चलो मैंने कह पहले मैंने कह राम राम खुद हो जाओ, राम राम राम राम राम ठीक है, राम राम राम ठीक है, राम राम राम राम, ये लगन कहता है इसको, रोटी खाने भगत नहीं, खीर खाने भगत नहीं, राम राम कर खोटी हो जानी राबड़ी ठंडी हो जाए पी कर राम राम राम राम राम राम राम राम, ऐसी लगन को तो पता लग जाए क्या चीज है। स्वयं आप लगे बिना नहीं जान सकते, स्वयं को लगाओ फिर पता लग जाएगा। पर ये तो यूं कह सकते हैं परमात्मा है भाई, हमने अनुभव किया है, अब श्रद्धा करो, कहां खुश हो गए? आप चाहते हो तो लग जाओ, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, रात दिन लग जाओ तो पता लग जाएगा। उसमें अलग अलग है कि उन्हें कई वर्ष लग गए, कई वर्ष लगे, कहीं कम लगा, कहीं ज्यादा लगा, पर जो लग जाएगा वो पाएगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रत्यक्ष सत्संग करने वाले सत्संग न करने वाले उनमें भी फर्क होता है, पढ़े लिखे न पढ़े उनमें फर्क होता है, फर्क बाहर से क्या दिखे? तो परमात्मा है, ये है बड़ी चीज है, है, है, है, सब में है, वो ही है, ये स्त्री है कि पुरुष है कि वृक्ष है कि ये थम्बा है कि पंडार है कि वस्त्र है कि कपड़ा है कि पानी है कि अन्न है पत्थर है, है, है, है, है परमात्मा है, सब में परिपूर्ण है, ये परमात्मा है, विश्वास कर है, राम राम राम राम राम राम, फिर अगर वो है उसका तुम करता हूँ, इसी तरह सन्मात्रम सुगमम निर्णाम, संसारियों के लिए सुगम बताया है कि है मान लेना है, सुगम है। संतों ने कहा है मानना एक तो भगवान को और एक भगवान मिलते हैं और एक मिलेंगे, मेरे को मिलेंगे मान ले, है पूरा मालिक है परमात्मा है जरूर। तू इस घड़ी को देखे तो घड़ी के बनाने वाला कोई होना चाहिए, आप इधर से बन गई तो ये पृथ्वी जल तेज जैसा पहाड़ जैसा पृथ्वी है समुद्र कैसे बनेगा, कोई बनाने वाला है? कभी बनाने वाला तारा नक्षत्र बनाने वाला तो था पर वो मर गया, तो अब चला था कैसे? गाड़ी में खूब विचार गए तो एक्सीडेंट हो जाता है, तो इतना तारा है लाखों लाखों एक्सीडेंट हो जाना, कोई संभालने वाला होगा ना, तो पैदा करने वाला कोई संभालने वाला भी है, उसका नाम ईश्वर है। एक्सीडेंट हो जाए कितना तारा आपने भिड़ जा नहीं गए, पृथ्वी कैसे गया, समुद्र कैसे बना, पहाड़ कैसे बना, लेकिन रक्षा करने वाला भी है, कोई बनाने वाला भी है, सबके आदि में वो है, एक ही है, ऐसा है, उसको ईश्वर कहते हैं। अरे क्या कहे घड़ो मोटो दी गए करी गए, घड़ो छोटे हुए वो दिखे रहे, घड़ो मोटो भी जरूर वो दिखे नहीं, अदिश दिखा करे घड़ो मोटो दिखे आकाश घड़ो मोट देख लो दिखे जो कड़ा हो जाए उठे टिक्यू रहे हो वह धोरिया पर टिक्यू रहे हो उठ जाओ दूसरे और आगे दिखे कड़ा हो जाए टिक्यू दिखे जो फिर उठ जाए तो भी आगे दिखे देख लो मोटो दिखे देख लो बारीक छोटा बजे देख लो बारीक से बारीक हो दूर भी दिखे मैंने देख लो देखो कैसे देख लो क्या ना तो बारीक दिखता है ना मोटा दिखता है बिस्ला दिखता घनों से मोटे मोटे बड़े मोटे कैसे दिखे उसको मारना पड़ता है आकाश है अवकाश है गोलार्ध तो कैसे दिखे बात है। देखो हाथ से छोटी चीज हाथ में पकड़ में आती है हाथ से बड़ी भीत को पकड़ लेंगे तो हमारे पास छोटी छोटी चीज है परमात्मा पकड़ लेंगे जान उसी को सोचते जो आपके जानने में अंतर्गत आ जाए आपका जानना उबारे पड़ जाए जान तो अब वो असीम अनंत कैसे जान लोगे ऐसे है परमात्मा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो भाई भगवान को मानो जैसे हम पैदा हुए हमारे माँ बाप थे दिखाए कहाँ से कोई कह दे मेरे मुंह में जीभ नहीं है तो बोले कहाँ से भाई कोई कह दे मुंह माता बन गया मेरी माँ तो माँ जैसा सफा तो तू कहाँ से आया तू जहां से वो माँ है मैं झूठा बोलता है मेरी माँ तो बन गया है मेरे मारे बात टाबर हुई नहीं तो तू कैसे आ गया मार गया तो कैसे कहता है ऐ बात अटपटी झटपट लगे कोई जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो नारायण नारायण नारायण सुनो भाई भगवान की बातें करो भगवान अरे ये छोरा रमे है जो अब करो जो भगवान ऐसे है काबिलिया खेल है खेल है शांति ज्यादा कुछ नहीं है को माना है को माना है वो है रहेगा है तो रहेगा ही